am surprins în ochii tăi o scânteie. Am să fugăresc de-acum acea scânteie. Aluneca pe furiș, se ascunde în ochi triști acea scânteie. Nu știu ce înseamnă, caut sinonime, nu găsesc ușor cheia din cuvinte. Inventez un sens, fire de amăgire, picături de zâmbet, scurse în uimire. Am surprins în ochii tăi puțină frică. Am să spulber cu tândrețe acea frică. Și-a făcut un scut de gheață, mă înțeapă cu răceală acea frică. Suferința cruntă schimbă caractere, arde sentimente, le transformă în ură. O cură de răbdare le-ar dizolva pe dată, fluturi în stomac fac rotocoale din nou. Căldură. Simt un val protector pe căldură. Mă înmoi în liniște, adun plăcere în zâmbete și căldură. Nu știu ce înseamnă, caut sinonime, nu găsesc ușor cheia din cuvinte. Inventez un sens, fire de amăgire, picături de zâmbet, scurse în uimire.